سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبے عاشقانہ تھا، سے طلب ہوئے سر لام کا سے طلب ہوئے، سوئے مرتہا وہ چلے نبی، سر لام کا سے طلب ہوئے سوئے مرتہا وہ چلے نبی، رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آبت ہے، لولاک کا سہرا سر سوغت، لولاک کا سہرا سر سوغت، وہ احمد پیارا آبت ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، شب معراج یہ حق نے کہا محبوب سے اپنے نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو سلو